प्यार मत करना किसी मुसाफिर का, मगर एतबार मत करना। मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुँह मोड़ के घर में पंछी बनकर उड़ जाते हैं।